momencie z kodem rabatowym Media Expert. Barbara, bo z kodem rabatowym zawsze się korzystnie wychodzi. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 września. Jest 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Precyzyjny atak na kwaterę główną Hezbollahu w Bejrucie, jest mowa o dziesiątkach zabitych. Dwugłos prawny w sprawie Dariusza Barskiego. Chodzi o decyzję Sądu Najwyższego, że został on prawidłowo powołany na prokuratora krajowego. Za gruby, żeby odlecieć do Afryki, w serwisie ciąg dalszy historii bocianiej rodziny z Myślenic. Prawdopodobnie są dziesiątki zabitych, budynki zrównane z ziemią po ataku Izraela na południowe przedmieścia Bejrutu. Te informacje podaje telewizja Al Jazeera. Wcześniej rzecznik izraelskich sił zbrojnych Daniel Hagari poinformował, że wojsko przeprowadziło precyzyjny atak na kwaterę główną Hezbollahu w stolicy Libanu. Do ataku doszło krótko po wystąpieniu premiera Izraela w ONZ-cie. Benjamin Netanyahu zapowiedział, że jego kraj będzie atakować Hezbollah, dopóki nie osiągnie swoich celów wojennych. Oświadczył też, że nie spocznie, dopóki wszyscy zakładnicy przetrzymywani przez Hamas nie wrócą do domów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Ladies and gentlemen, order! Netanyahu wchodził na trybunę przy protestach części delegatów. Niektórzy z nich opuścili salę. Premier Izraela powiedział, że w tym roku nie zamierzał przyjeżdżać do Nowego Jorku, ale zmienił zdanie. Po tym, jak usłyszałem kłamstwa i oszczerstwa rzucane na mój kraj przez wielu mówców z tego podium, zdecydowałem się przyjechać i je sprostować. Premier Izraela wielokrotnie wskazywał na Iran jako na państwo, które stoi za atakami na Izrael. Nasi wrogowie dążą nie tylko do zniszczenia nas, ale także do zniszczenia naszej wspólnej cywilizacji i powrotu nas wszystkich do mrocznej epoki tyranii i terroru. Netanyahu oświadczył, że Hamas nie może być częścią żadnego porozumienia pokojowego w Strefie Gazy. Wyraził przekonanie, że Izrael wygrywa trwającą wojnę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dzisiejsze orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Dariusza Barskiego nie jest wiążące. Zdaniem prokuratury decyzję wydali sędziowie wadliwie powołani. Chodzi o orzeczenie mówiące o tym, że powołanie Barskiego na stanowisko prokuratora krajowego było prawnie skuteczne, a co za tym idzie, został on prawidłowo przywrócony do służby prokuratorskiej. W tej sprawie zapadały już wyroki wydane przez sędziów powołanych prawidłowo, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. W tej sprawie, która była między innymi przedmiotem rozstrzygnięcia, orzekały już sądy powołane prawidłowo. Było to orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie z lutego tego roku, orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z kwietnia tego roku. Mamy w tym zakresie rozstrzygnięcia sądów, których obsada, skład nie budzi najmniejszych wątpliwości i które to sądy potwierdzały stanowisko prokuratora generalnego, iż prokurator krajowy Dariusz Barski wrócił ze stanu spoczynku w sposób nieskuteczny. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że Dariusz Barski jest nadal prokuratorem krajowym. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że dzisiejsze orzeczenie Sądu Najwyższego dowodzi, że odwołanie Barskiego było nielegalne. Stan jest w tej chwili taki, że wszystkie decyzje wydane przez nielegalnych prokuratorów, no bo skoro prokurator Barski jest prokuratorem krajowym, to wszystko, co się stało, to skądinąd było oczywiste od początku. Było wynikiem działań nielegalnych, no w istocie kryminalnych i wymagających także rozliczenia na podstawie prawa karnego. Kryzys wokół władzy w prokuraturze krajowej zaczął się w styczniu, kiedy Dariusz Barski, bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry, stracił stanowisko prokuratora krajowego. Decyzja ta została uzasadniona nieprawidłowym. Zdaniem ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, przywrócenie Barskiego do służby prokuratorskiej przez Zbigniewa Ziobrę w lutym 2022 roku. Stowarzyszenie Muzeum Lądeckie w Lądku-Zdroju uratowało cenne starodruki zalane przez wodę. To zabytkowe księgi metrykalne i parafialne, najstarsze z XVII wieku. Zalane księgi trzeba było zamrozić, żeby je uratować, mówi prezes stowarzyszenia Ewa Zadora. Kiedy dowiedziałam się, że są zalane, następnego dnia z sąsiadem zabrałam bardzo mokre, zniszczone księgi i zajęłam się na podstawie pouczeń telefonicznych konserwatorów rozmaitych. Wiedziałam, że należy każdą kartkę osobno otwierać, kłaść ręczniki papierowe, kartki były sklejone. Była niesamowicie czasochłonna praca. Tymczasem byłam sama i w pewnym momencie zadzwonił kolega licealny, który jest archiwistą i po prostu powiedział, że słuchaj, zostaw to. Musisz wszystko zamrozić. Większość zalanych ksiąg przewieziono do archiwum.

Nagranie Primal Scream, przypominają się lata 90. ich początek i drugie lato miłości. To był bardzo, bardzo niezwykły okres. A za muzykę o najbardziej otwartym sercu uchodzi Kamasi Washington, który nie tylko wydał, jak pamiętam i do tej pory nie mogę zapomnieć, potrójną płytę, w której schowana była czwarta płyta, o czym nikt nie wiedział i bardzo często ludzie trzymali tą czwartą płytę zapieczętowaną przez długi okres. I bardzo chętnie też Kamasi gra z przeróżnymi muzykami różnych proweniencji. Tu jest nagranie Wanted Willow w naszych nowościach. Is this